Hadis ke-13. Mencintai sesama saudara Muslim. An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Daripada Abu Hamzah Anas bin Malik رضي الله عنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim.